महाभारत उद्योग पर्व पंचविंशोध्याय। संजय का युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का संदेश सुनाना एवं अपने ओर से भी शांति के लिए प्रार्थना करना। युधिष्ठिर उवाच। समागता पांडवा संजयाश्च जनार्दनो युधानो विराट यत्ते वाक्यम धृतराष्ट्रानुशिष्टम् गावलगणे ब्रोहित सूत पुत्र। युधिष्ठिर बोले, गवलगण कुमार सूत पुत्र संजय, यहाँ पांडव संजय, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी तथा राजा विराट सब एकत्र हुए हैं। राजा धृतराष्ट्र ने तुम्हारे द्वारा जो संदेश भेजा है उसे कहो। संजय उवाच। अजात शत्रुं च विकोदरं च धनंजयं माद्रवती सुतौ च आमन्त्रये वासुदेवं च सौरिं युधानं चेकितानं विराटं पञ्चालानां अधिपं चैव वृद्धं धृष्टदुम्नं पार्षतं याज्ञसेनिं सर्वे वाचं शृणुते मां मदीयां वक्षामि यां भूतिमिच्छन् कुरूणां। संजय बोला, मैं अजात शत्रु युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी, चेकितान, विराट, पांचाल देश के बूढ़े नरेश द्रुपद तथा उनके पुत्र भृतवंशी धृष्टद्युम्न को भी आमंत्रित करता हूँ। मैं कौरवों की भलाई चाहता हुआ जो कुछ कह रहा हूँ, मेरी उस वाणी को आप सब लोग सुने। समम राजा धृतराष्ट्रोऽभिनन्दन् नयोजयत्वरमाढो रथं मे सभ्रातृपुत्र स्वजनस्य राज्ञ तद्रोचतां पांडवानां समोऽस्तु। राजा धृतराष्ट्र शांति का आदर करते हैं, युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ मेरे लिए शीघ्रतापूर्वक रथ तैयार कराया और मुझे यहाँ भेजा। मैं चाहता हूँ कि भाई, पुत्र तथा स्वजनों सहित राजा धृतराष्ट्र का यह शांति संदेश पांडवों को रुचिकर प्रतीत हो और दोनों पक्षों में संधि स्थापित हो जाए। सर्वै धर्मै समुपेतास्तु पार्थाः संस्थान इनमार्दवेनार्जवेन जाता कुले हनृसंसावदान्या नृनिसेवाः कर्मणां निश्चयज्ञाः। कुंती के पुत्रों, आप लोग अपने दिव्य शरीर, दयालु एवं कोमल स्वभाव और सरलता आदि गुणों तथा संपूर्ण धर्मों से युक्त हैं। आप लोगों का उत्तम कुल में जन्म हुआ है। आप लोगों में क्रूरता का सर्वथा अभाव है। आप लोग उदार, लज्जाशील और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। न युज्यते कर्म युष्मा सुहीनम सत्वम हिवस्ताद संभीमसेना उद्भासते संजन बिंदुवत्त शुभे वस्त्रे यद् भवेत् किल विसंभव। भयंकर सैन्य संग्रह करने वाले पांडवों, आप लोगों में ऐसा सत्वगुण भरा है कि आपके द्वारा कोई नीच कर्म बन ही नहीं सकता। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह सफ़ेद वस्त्रों में काले दाग की भांति चमक उठता, छिप नहीं सकता। सर्वक्षयो दृश्यते यत्र कृष्ण पापोदयो निर्यो भाव संस्थ कस्तत्कुर्याज्जातु कर्म प्रजानन पराजयो यत्र समोजयश्च। जिसमें सबका विनाश दिखाई देता है, जिससे पूर्णतः पाप का उदय होता है, जो नरक का हेतु है, जिसके अंत में अभाव ही हाथ लगता है और जिसमें जय तथा पराजय दोनों समान है, उस युद्ध जैसे कठोर कर्म के लिए कौन समझदार मनुष्य कभी उद्योग करेगा। ते वै धन्यायै कृतं ज्ञाति कार्यं ते वै पुत्रा सुहृदो बान्धवाश्च उपक्रष्टुं जीवितं सत्यजेयु यत कुरूणां यतो वैभव स्यात्। जिन्होंने जाति और कुटुंब के हित कर कार्यों का साधन किया है वे धन्य हैं, वे ही पुत्र मित्र तथा बांधव कहलाने योग्य हैं। कौरवों को चाहिए कि वे निंदित जीवन का परित्याग कर दें, जिससे कौरव कुल का अभ्युदय अवश्यंभावी हो। ते चेत कुरन्ननु शिष्यात पार्थान निर्णय सर्वान् दिशतो निगृह्य सर्वं वस्तज्जीवित मृत्युना स्याद् यज्जिवध्यं जातिवधेन साधु। कुंती कुमारों, यदि आप लोग समस्त कौरवों को निश्चित रूप से अपना शत्रु मानकर उन्हें दंड देंगे, कैद करेंगे अथवा उनका वध करेंगे, तो उस दशा में आपका जो जीवन होगा वह आपके द्वारा कुटुंबी जनों का वध होने के कारण अच्छा नहीं समझा जाएगा। वह निंदित जीवन तो मृत्यु के समान ही होगा। कोशेव युष्मान् सह केशवेन सचेकितानां पार्षत बाहुगुप्तान् ससाध्य किं विषहेत प्रजेतुं लब्ध्वापि देवान् सचिवान् सहेन्द्रान्। भगवान श्री कृष्ण चेकितान और सात्यकी आप लोगों के सहायक हैं। आप लोग महाराज द्रुपद के बाहुबल से सुरक्षित हैं। ऐसी दशा में इंद्र सहित समस्त देवताओं को अपने सहायक के रूप में पाकर भी कौन ऐसा मनुष्य होगा जो आप लोगों को जीतने का साहस करेगा। को वा कुरुन् द्रोण भीष्माभिगुप्तान् अश्वस्थाम्ना शल्य कृपादिभिश्च रणे विजेतुं विचहेत राजन् राधेय गुप्तान् सह भूमिपालैन्। राजन, इसी प्रकार द्रोणाचार्य भीष्म अश्वस्थामा शल्य कृपाचार्य आदि वीरों तथा अन्य राजाओं सहित कर्ण के द्वारा सुरक्षित कौरवों को युद्ध में जीतने का साहस कौन कर सकता है। महद्बलम धार्तराष्ट्रस्य राज्ञ को वै शक्तो हन्तुमक्षीयमाणः सोऽहं जये चैव पराजये च निःश्रेयसं नाधिगच्छामि किञ्चित्। राजा दुर्योधन के पास विशाल वाहिनी एकत्र हो गई है। कौन ऐसा वीर है जो स्वयं क्षीण न होकर उस सेना का विनाश कर सके। मैं तो इस युद्ध में किसी भी पक्ष की जय हो या पराजय कोई कल्याण की बात नहीं देखता हूँ। कथम मिनीचायुव दौस्कुलेया निर्धमार्थम कर्म कुर्युश्च पार्था सोहम प्रसाद्य प्रणतो वासुदेवम पंचालानाम अधिपम चैव वृद्धम कृतांजलि शरणम वह प्रपद्ये कथम स्वस्ति स्यात् कुरु संजयानाम नाशेवमेवं वचनं वासुदेवो धनंजयो वा जातु किंचिन्न कुर्यात्। भला कुंती के पुत्र नीच कुल में उत्पन्न हुए दूसरे अधम मनुष्यों के समान ऐसा निंदित कर्म कैसे कर सकते हैं, जिससे न तो धर्म की सिद्धि होने वाली है और न अर्थ की ही। यह भगवान श्री कृष्ण हैं तथा वृद्ध पांचाल राज द्रुपद भी उपस्थित हैं। मैं इन सबको प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप स्वयं विचार करें कि कुरु तथा संजय वंश का कल्याण कैसे हो। मुझे विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण अथवा अर्जुन इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक कही हुई मेरी किसी भी बात को ठुकरा नहीं सकते। प्राणान दद्याद याचमान कुतोन्य देतन विद्वन साधनार्थम रवि भी एतद्राज्यो भीष्म पुरोगमस्य मतम यद्व शांतिरिहोत्तमाशान। इतना ही नहीं, मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं, फिर दूसरी किसी वस्तु के लिए तो कहना ही क्या है। विद्वान राजा युधिष्ठिर, मैं संधि कार्य की सिद्धि के लिए ही यह सब कह रहा हूँ। भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्र को भी यही अभिमत है और इसी से आप सब लोगों को उत्तम शांति प्राप्त हो सकती है। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि संजययान परमणि संजय वाक्य पंचविंशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजययान पर्व में संजय वाक्य विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ।